چلتے ہیں رکوع اور آیتوں کی طرف ان کے ٹاپک. رکوع کا عنوان ہے تم جدھر دیکھو گے رب کی قدرت نظر آئے گی. آیت نمبر 95. دانا زمین میں ہے، نیت دل میں ہے، اللہ دونوں کو جاننے والا ہے. آیت 96. یہ کائنات اللہ کا خوبصورت اندازہ ہے. آیت 97. آسمان کے ستارے تو راہ دکھانے کے لیے ہیں. آگے اسی پر سلیش چھوڑ دیں یعنی کوسچن مارک. آیت نمبر 98. یہ دنیا مستودع ہے، مستقر نہیں. آیت نمبر 99. پھل کے کئی ذائقے ایمان کا پھل بھی میٹھا. آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ ان کی افترا بازیوں سے پاک ہے. افترا بازی کو آسان بھی کر سکتے ہیں. جو یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس سے بے نیاز ہے. چلیے مقاصد دیکھتے ہیں. پانچ بڑے مقاصد ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سیکھ سکے، سچا علم حاصل کرنے کا ارادہ کر سکیں، شعور سے کام لینا سیکھ سکیں، مشاہدہ کر کے حق کو پانا سیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد کی حقیقت معلوم کر سکیں. چلیے اب تلاوت سنیں گے.